Nanite Ya motema pe mobimba na ngai yonso Bolingo ezali kosala ngai Zuwa pe makanisi bipayo Nanite Sokiri kamoloba na wayo Mangungu na bangakate Bolingo Pasila motema Nanite Sarangere na banguna Mosala na bango seko bebisa Bomengo ya mapangie Bimba nanga yonso Bolingo ezali kosala ngai Zuwa pe makanisi bipayo Nanite Sokiri kamboloba Na wayo Mangungu na bangakate Bolingo Pasila motema Nanite Sarangere Nabanguna Sala na bango seko bebisa Bomengo ya mapangi Wapi mwaye na kozuwa Iyo soki na moni yete ho mawa Apetika ni eko zala nangai Soki na moni yete wo bandeko Kongini ni eko yokao oh. Soki ngai na yete wo dikambo Wapi mwaye na kozuwa iyo Soki na moni yete wo mawa Apetika ni eko zala nangai Soki na moni yete wo bandeko Kongini ni nakoloka oh. Soki ngai na yete wo dikambo Nanite kadi Ndenge na ebiteo Atana na makolo, apokoma na bamakolo.